twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. W tym tygodniu polecam państwu przepyszne danie Karola. Kremową zupę z porów z wędzonym łososiem i twaroczkiem. Dobra, Pascal, złaj z hamaka. Ale mówiłeś, że jak będę miły, to mnie pobujasz. No i bujałem. A ty zrób naprawdę przepyszne danie z wędzonym łososiem według Karola. Bo teraz łosoś wędzony kosztuje tylko 5,55 za 100 gramów. Wędzony łosoś 5,55. Lidl. Mądry wybór. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Czwartek, 8 maja, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Daleko do zawieszenia broni na Ukrainie. Separatyści nie przełożą referendum, a władze nie wstrzymają operacji sił wojskowych. Stołeczna policja jeszcze raz sprawdzi monitoring z metra. Wstępna analiza nie dała odpowiedzi na pytanie, skąd pojawił się gaz. Kolejny miesiąc spadło bezrobocie. Najnowsze dane Ministerstwa Pracy już za chwilę. Prorosyjscy separatyści nie przełożą niedzielnego referendum niepodległościowego. Jak oświadczyli w Doniecku, nie złożą też broni w związku z agresywnymi działaniami strony przeciwnej. Twierdzą, że nie można mówić o jakichkolwiek rozmowach. Także ukraińskie władze zapowiadają kontynuowanie operacji antyterrorystycznej, niezależnie od tego, czy separatyści zorganizują swoje referendum 11 maja, czy nie. Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrii Parubij zwraca uwagę, że to, co dzieje się w jego kraju, pokazuje prawdziwe zamiary Moskwy. Niezależnie od oświadczeń rosyjskiego prezydenta, terroryści w Słowiańsku, dywersanci na granicy nadal atakują ukraińskich wojskowych. Jest to dowodem na to, że oświadczenia Władimira Putina nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wczoraj rosyjski prezydent oświadczył, że referendum niepodległościowe powinno zostać przez separatystów przełożone i odbyć się po wyborach prezydenckich zaplanowanych na 25 maja. Władimir Putin powiedział też, że rosyjskie wojska zostały wycofane z ukraińskiej granicy. Po raz kolejny odniósł się do tego też w Warszawie szef NATO. Wydaje mi się, że mam dobry wzrok. Jak dotąd nie widzieliśmy żadnych oznak, że Rosjanie rzeczywiście wycofują swoje wojska, mówił Anders Fogh Rasmussen. W ten sposób odniósł się do wcześniejszej sugestii szefa rosyjskiej dyplomacji, że jest ślepy, skoro tego nie widzi. Polskie Radio dowiedziało się tymczasem nieoficjalnie, że konsultacje wśród unijnych krajów w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji nie przyniosły na razie rezultatu, ale będą kontynuowane. Polska, kraje bałtyckie, Szwecja i Wielka Brytania zabiegają, by wpisać na czarną unijną listę osoby z najbliższego otoczenia prezydenta Władimira Putina, oligarchów i rosyjskie firmy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że zaproponowano, by objąć kolejnymi sankcjami od 12 do 15 osób i firm. Jednak państwa, które chcą ukarać Rosję, napotykają opór części krajów, m.in. Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Wydaje się, że kraje członkowskie będą zwlekać z mocniejszą reakcją. Już są problemy, by wpisać na czarną unijną listę najbliższych współpracowników Władimira Putina, oligarchów i rosyjskie firmy. Jeszcze większe pojawią się, gdy zaczną się rozmowy o sankcjach gospodarczych. Wczorajsze oświadczenie rosyjskiego prezydenta i wezwanie separatystów z Doniecka do odłożenia referendum planowanego na 11 maja zaczyna odnosić skutek. Niektórzy dyplomaci sugerują, by zaczekać na rozwój wydarzeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza analiza monitoringu na razie nie pomogła rozwiązać zagadki zapachu gazu, który dwa dni z rzędu pojawił się w warszawskim metrze. Wczoraj i przedwczoraj trzeba było ewakuować pasażerów i na kilka godzin zamknąć stację w centrum. Jak powiedział Trójce rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek, wciąż nie wiadomo, kto lub co mogło wywołać podejrzany zapach. Policjanci

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jakie nastroje po drugiej stronie radio odbiornika? Bo na Myśliwieckiej melduje posłusznie, że wszystko w porządku. Ptaki śpiewają. Wiosna choć, mało słońca, ale za to mamy fajne płyty. Co to jest? To jest coś nowego. To jest coś nowego i ładnie gra. I need you to Czyżby pan już miał nową anatemę? Jeśli tak, to jest ten błyskawiczny, napisał pan Zbyszek. Nie, to nie ja. Zespół ma swoich przedstawicieli. Wywiad zespołu Anatema uznał, że program trzeci jest ważnym radiem i dostaliśmy już całą płytę, ale do publicznego ujawnienia na razie tylko utwór piąty z płyty zatytułowany The Last Song Part 3. Cała płyta, o tym fani wiedzą, będzie zatytułowana Distant Satellites i ukaże się 9 czerwca i ten rok, jak państwo pewnie doskonale wiedzą, dla Anatemy bardzo pracowity, bo to i Stany Zjednoczone i duża trasa koncertowa w Australii. No i dopiero jesienią tego roku, 2014, Europa. A pytanie do fanów, czy będą w Polsce. 71335 piotr.baron@polskieradio.pl. 3 wymiary gitary. Program zrealizuje Elżbieta Malinowska. Dzień dobry, Elu. No i Piotr Kordaszewski zadba o to, aby utwory, które się dzisiaj w audycji pojawią, pojawiły się także na stronach internetowych. To już tyle lat, a nie mogę się od tej płyty odczepić. Powiedział kiedyś, że taka muzyka jest gdzieś w powietrzu. Skąd się bierze taka muzyka? Jest w powietrzu, trzeba ją tylko umiejętnie wyłapać. Różni ludzie w różnych miejscach, trzy wymiary gitary. Pan Jacek Bończyk do nas napisał: ta płyta jeździ ze mną od lat w samochodzie, bo też nie mogę się od niej odczepić. Dobry stary Kamel. Pozdrowienia dla słuchaczy trzech wymiarów gitary. Bardzo dziękujemy. Płyta niesamowita, no przecież ma już swoje lata i ostatnio też się tak złożyło, że słuchałem jej w samochodzie i pomyślałem, że dziś bardzo ładnie nam się przypomni. Thank you. Tak, no i na pewno taka muzyka nie wymaga żadnego komentarza. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wszystkie listy. Słucham od wtorku i nic. Czyżby żadnych, żadnych recenzji po koncercie Steve'a Hacketa? Krzysiek pyta. Jest bardzo dużo tych recenzji. To były 2,5 godziny, które nasi słuchacze wypełnili swoją obecnością. Ściana dźwięku, jaką zaproponował Steve Hackett, była porażająca. To tylko fragmenty niektórych recenzji Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie listy. No a teraz, skoro już o koncercie wspomnieliśmy, koncert w Warszawie, Orange Warsaw Festival. Proszę zdobywać karnety. Pytania przygotowuje Anna Gacek. Orange Warsaw Festival 2014. Dzisiejsze pytanie zainspirował zespół French Films, a dokładniej nazwa fińskiej grupy gwiazdy pierwszego dnia Orange Warsaw Festival. Prosimy o podpowiedź, jaki film, oczywiście francuski, polecilibyśmy komuś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z kinem. Może to być słynne dzieło? Może być to zupełnie nieoczywisty wybór. Poprosimy o uzasadnienie jednym zdaniem. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda. Dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Bardzo proszę wysłać odpowiedź, i bardzo oryginalną oczywiście, i oczekiwać na odpowiedź. Czeka karnet na całość festiwalu Orange Warsaw Festival. A teraz przedstawiam Państwu gościa, pan Przemysław Paśko jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie Przemku. Dzień dobry, panie Piotrze. Okoliczności, w jakich doszło do naszego spotkania, nieco mnie zaskoczyły i przyznam, że pracuję w radiu 30 lat w tym roku mija i jeszcze takiego spotkania nie było, ale powiedział pan, że chce pan to zachować w tajemnicy. Tak, bo jestem w dalszym ciągu jestem tym zaskoczony. Ale możemy chętnie z przyjemnością tą tajemnicę ujawnić. Pozwalam na to. To może na zakończenie naszej rozmowy. Teraz chciałbym zapytać, skąd pan przyjechał? Przyjechałem z Wrocławia. To jest miasto, które jest bardzo bliskie naszemu sercu, dlatego że tam co roku odbywa się gitarowy rekord Guinnessa. Tak. I w tym roku znowu udało się go pobić. Ale w ogóle chciałbym powiedzieć, chciałbym, żeby pan opowiedział chwilę o Wrocławiu, bo to jest miasto, które się niesłychanie, w moim przekonaniu, kulturalnie i dynamicznie rozwija. No tak, to piękne miasto, ma bardzo mądrych włodarzy, którzy postawili właśnie na kulturę. Owoce tego możemy, że tak powiem, spijać na co dzień. Mamy fenomenalny teatr, Teatr Kapitol, perfekcyjnie odnowiony, z profesjonalną sceną. No i też jest to teatr, w którym pracują wybitni, przeróżni, zdolni artyści. Budujemy forum muzyki. Można o tym opowiadać godzinami. Jestem dobrym przewodnikiem i znawcą tego miasta i po prostu również bardzo je kocham. I we Wrocławiu wydają takie piękne płyty. Płyta pięknie wydana. Czytam między innymi Przemek Paśko, gitary i śpiewy. No tak. I jeszcze dołożył pan takie zdanie, które nie tyle mnie rozbawiło, ale wywołał uśmiech na mojej twarzy. Musiałem też napisać słowa i muzykę, bo nikt nie chciał tego z własnej woli specjalnie dla mnie zrobić. No tak, to prawda, bo tak naprawdę zostałem kiedyś wywołany do odpowiedzi, ponieważ kolejną instytucją dobrą we Wrocławiu jest antykabaret wymyślony i prowadzony przez Marka Kocota. I kiedyś do tego antykabaretu zostałem zaproszony. Czułem się zbyt słabo, żeby śpiewać covery, w związku z czym no, musiałem sobie na ten kabaret napisać muzykę i teksty, co się okazało, że są bardzo przyjemną, bo zostałem słowicie za to wynagrodzony w ten sposób, że w momencie, kiedy stanąłem na scenie i odśpiewałem moje piosenki, no, otrzymałem gorące brawa i to było wielkie wydarzenie w mojej głowie, w moim życiu i fenomenalne samopoczucie, które następnie doprowadziło do tego, że przysiadłem przy nocnej lampce i przy komputerze i napisałem 10 kolejnych piosenek, A jako że w moim otoczeniu są ludzie, których uwielbiam za ich talent i znam ich, zaprosiłem ich do pracy. Nagraliśmy razem płytę, nagrałem ją razem z Konradem Mielą, który oprócz tego, że jest wspaniałym moim przyjacielem i artystem, jest również dyrektorem ogromnego, pięknego, mądrego teatru. Nagrałem tą płytę z Adamem Skrzypkiem, który jest fenomenalnym kontrabasistą, rozwiązującym wszystkie zadania, które na kontrabasie można rozwiązać. Andrzej Szeremet, Marek Popow, pomogła mi również Justyna Szafran, fenomenalna artystka, która pozwoliła mi pozwolić jej zaśpiewać na tej mojej płycie. Wystąpił również Luke, znany, fruwający, spadający artysta. Michał Lasota, perkusja. Ogromna przyjemność, no niepowtarzalna. Każdemu serdecznie polecam, jeśli macie kumpli z podstawówki, do których macie numery, zbierzcie się, nagrajcie płytę, bo uważam, że to jest takie zdarzenie, to jest najwyższa forma męskiej dyskusji, wtedy, kiedy mężczyźni mogą sobie bez słów podyskutować na instrumentach i na dźwiękach. Świetny apel. Nagrywajcie płyty. Zbierzcie się i muzykujcie wspólnie. To skoro już powiedział pan prawie wszystko o płycie, to chcę zapytać, czy tę płytę można usłyszeć gdzieś na koncertach? Czy jest jakaś trasa koncertowa, miejsca, gdzie można pana spotkać? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo martwiłem się, że zapomnę o tym powiedzieć. Tak, 25 maja gramy koncert we Wrocławskiej Mleczarni. 13 maja zostałem zaproszony na jubileusz Antykabaretu. Marek Kocot zaprosił mnie do wzięcia udziału wraz z legendarnym składem zespołu Co To. Zaśpiewamy tam troszkę. Płyta zatytułowana Paśka i zespół Co To. Panie Przemku, bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Ujawniamy czy nie ujawniamy? Ujawniamy, oczywiście. To proszę bardzo. Jak doszło do tego, żeśmy się spotkali? Dowiedziałem się o tym właśnie przed chwilą, a tutaj za rękę przyprowadziła mnie moja Iza, która w formie prezentu urodzinowego zafundowała mi takie prezent niepowtarzalny i myślę, że niezdobywalny nigdzie w innym miejscu na świecie. Wszystkiego dobrego na urodziny, dużo zdrowia, wyobraźni, a przede wszystkim dobrych ludzi wokół. Bardzo dziękuję. I muzyki oczywiście. Panu również tego życzę. Dziękuję bardzo. Paśko i zespół Co To, płyta w odtwarzaczu kompaktowym. Kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. W uniesieniu i w natchnieniu pragnie mieć i czułość dać dla serca małe spa. Poronione tory planet, grawitacje poplątane poprzez mimowolne lgnięcie. Pierwszy znak, a drugi znak za 100 tysięcy lat. I czekanie, obłąkanie ciastka z lukrem, za chleb branie, popijanie wódki wódką, zanim gra swój wyrok da. Jedynka to samotne dwa. Gimnastyka od zarania, sztuka się za siebie brania i ćwiczenie oka wprawy. Wytęcz wzrok, wręcz oko wierć, Jak to brzmi, można się zakochać od pierwszego przesłuchania. Błędne koło to jest utwór, który rozpoczyna tę płytę pana Przemysława Paśko. Paśko i zespół Co To, bo pytają państwo, co to? Zespół Co To i Przemek Paśko. Cóż to ja jeszcze miałem powiedzieć? Zapomniałem o jednym pytaniu do pana Przemysława, ale pewnie jeszcze kiedyś na trasie będzie okazja. Jeśli cenią państwo sobie takie brzmienie gitary, proszę koniecznie poszukać tej płyty. No i jeśli cenią państwo sobie spokój. Dobrej jakości, dowody miłości i prawdy przejrzystość, słów do ciebie czystość ma sens. Efekty natchnienia to pozazdroszczenia, jasno myślenie, jasno wiedzenie ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Siła rażenia, mądrego milczenia, esencja przeszłości w służbie miłości ma sens. Paraliż stałości i inne słabości, wstęp w zbro dla średniości, potęga twórczości ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Wodzie chodzenie i wszystko widzenie, pogoda na wódkę, zabijcie pobudkę ma sens. Jeszcze koniecznie, gdybym kochał cię wiecznie, sprawował się grzecznie, pił, ale bezpiecznie ma sens. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. Święty jest spokój, spokój, spokój. No właśnie, najważniejszy jest święty spokój. Teraz proszę zanotować w swoich kalendarzach, że dwa takie spotkania świętego spokoju będą miały miejsce już niebawem. Bardzo proszę, by państwo przeanalizowali swój czas i zdecydowali, że 17 maja o godzinie 17.17 spotykamy się w Ciechanowie. Co państwo na to? 17.17, 17 maja, Zamek Książąt Mazowieckich. Prezydent Ciechanowa jest osobą bardzo bluesową i kochającą bluesa i pewnie też tam będzie. I miasto Ciechanów to jest miasto, które oddycha bluesem. Zatem nie ma mowy, byśmy tam się nie spotkali. Wystąpi m.in. Cree i Nine Below Zero, ale to tylko niektórzy wykonawcy. Jeszcze o tym będę państwu mówił. Proszę się zdecydować. 17 maja, godzina 17.17. Tam spotykają się ludzie bluesa. A to kolejne spotkanie to spotkanie pod koniec maja. 30 i 31 maja blues na świecie. Też będzie niezła taka bluesowa impreza. Będziemy między innymi świętować 30-lecie pracy twórczej Irka Dudka. Wystąpi zespół Shaking Dudy. Wczoraj, zdaje się, Irek miał swoje urodziny. Irku, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego i trzech wymiarów gitary. No i tam, w świecie, czyli Blues na świecie, spotkamy tego młodego, utalentowanego gitarzysta. Got Mam nadzieję, że jesteśmy umówieni. Blues na świecie, 30-31 maja, no, a wcześniej jesteśmy umówieni 17 maja o 17.17 Spring Blues Night Festival. To będzie w Ciechanowie, miasto, które oddycha bluesem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję na miłe spotkanie, kto z Państwa się już zdecydował. Jeśli ktoś z Państwa zdecydowałby się na to, by dziś wybrać się na koncert Ani i Franka, to mamy zaproszenie. Ania Szarmach i Frank McComb. Dzisiaj wystąpią w Zielonej Górze o 20 w klubie Kawon przy ulicy Zamkowej 5. Gdyby ktoś z Państwa chciał dziś spędzić bardzo, bardzo przyjemny wieczór, to proszę zadzwonić do Piotra. Te zaproszenia są podwójne i podwójna przyjemność, bo i Ania Szarmach i Frank McComb specjalnie dla Państwa dziś wieczorem. A gdyby ktoś z Państwa planował wieczór niedzielny, to Frank i Ania, Ania i Frank, przenoszą się do studia trójkowego, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357, tak dla porządku podam adres, niedziela po godzinie 20. I gdyby ktoś z Państwa chciał nas zaszczycić swoją obecnością, to też bardzo proszę dzwonić do Piotra, 2 2 7 3. About you all the time. No matter what I do, you're never really off my mind. I'm not tough, nobody's cutting me slack. Every day I stay, the knives are getting closer to my back. Well, I'm gone so long. Gonna be you and ballin' time. When I first come to town, everybody shook my hand. I passed it all around, everywhere I turned I had a friend. I got a real dog, things are tearing at the seams. Take away the bad dream. Well, I'm sad, too bad. You're driving me right out of my brain. You're never gonna be Uden Bowling Chime. The days ahead. I know it won't be long before someone else is in your bed. I gotta keep moving. Something's about to break. I can't forget how you move, baby, like a swan on a lake. Well, I'm gone so long. Gonna be you and bowling child. Paulem Rossem prawdopodobnie też się spotkamy w tym roku, ale o tym będzie jeszcze czas i okazja porozmawiać. Wczoraj, kiedy anonsowałem koncert Radio Luksemburg, przy okazji wszystko mi się podobało, a Ania po prostu była zjawiskowa. Też o tym sobie jeszcze kiedyś porozmawiamy. Kiedy anonsowałem koncert Radio Luksemburg, ktoś napisał: redaktorku, masz tam jeszcze jakieś starocie? Muszę państwu powiedzieć, że Agnieszka Szydłowska to się ze mnie śmieje, że ja mam tylko starocie. Mam oczywiście. You used to go out just about every night. You used to hug and kiss till daylight. You and I, that's who. You used to share the dreams and think of wonderful things and plan the wedding we had in mind. Who used to laugh together when our love was new? You and I, that's who. That's who. Ever once that day we broke up, you left me feeling blue. And what young man did it tear up? Oh, you guessed too. And as time goes dragging on, and I'm sitting here all alone, who do I think of? You, that's who. That's who. That day we broke up, you left me feeling blue. And what young man did it tell? You guessed who. And as time goes dragging on, and I'm sitting here all alone, who do I think of? You, that's who. That's who. Who do I think of? You, that's who. That's who. Tak, no i pora rozwiązać nasz konkurs dzisiejszy o Karnet. Jaki film francuski oczywiście poleci komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę z kinem? I jeszcze nie wiem, kto wygrał, ale odpowiedź brzmiała: Wielka Włóczęga. Tam francuski geniusz aktorstwa, dużo francuskiego humoru, jedzenia, krajobrazów, a przede wszystkim szalona zakonnica za kółkiem. Numer się rozpoczyna od 697. To pan albo pani pójdzie na Orange Warsaw Festival. Dziękujemy państwu. To Kasia z Warszawy była. Kasiu, gratulacje. Dziękujemy państwu. Elżbieta, Piotrek i Piotrek. Wczoraj najbardziej spodobała się państwu mina.